第二十一课，读经，208页，创世纪第二章第四到第九节。 אלה תולדות השמיים והארץ, בהיבראם, ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. ועד יעלה מן הארץ, והשקע את כל פני האדמה. ויצר אדוני אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ויתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. Thank you.